Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I'll fill your house with daffodils. I'll bring you tea and I'll pay the bills. I'll tell you tales of any kind, 'cause I love you. About drunken sailors, I'll fight them all. I'll conquer castles, climb the walls. With one arm and broken legs, I'll crawl and get you. 'Cause I wanna believe in all those things you say. And even if I don't believe, would it matter anyway? I'll throw my cards down on the table. Hope you'll do the same, 'cause true love is only easy when two can play the game. I'll say I'm wrong when I know I'm right, 'cause you give me goosebumps every night. I'll take it like a punching bag when your shitstorm comes my way. I will write it out until the end of day, and I'll eat up all the crap you say. I'll write it until the morning light, 'cause your beauty paves the way. What if I told you I would leave you an easy breadcrumb trail? I'd rob a bank if you ask me, and I'll walk straight into jail. And I'll throw my cards down on the table. Hope you'll do the same, 'cause true love is only easy when two can play the game. Like I do. Well, true love is only easy. Yeah, true love is only easy. Well, true love is only easy when two can play the game. Raccoon was dat, met een nummer van vorig jaar, Daffodils hoorde je. En daarvoor Sandy Denny en No More Sad Refrains. Ons eerste onderwerp vanavond. Het is bijna weer zover. Kerst. En daarmee het onvermijdelijke kerstdiner. Hoe je die het beste kunt plannen, hoort Tera Cox van Kevin Kapp. Welkom, Kevin. Ja, dankjewel. Kevin, ik heb eens rondgevraagd, al mijn vriendinnen. En de steekwoorden die naar boven kwamen waren warmte, liefde, familie. Maar ook schoonfamilie. Ook oud zeer en stress. Hoort dat allemaal bij de planning? Ja, dat hoort er allemaal bij. Joh, vertel. Het is eigenlijk net zo'n groot feest als het feest zelf. Ja, uiteindelijk als je met kerst aan de gang gaat of menu, dan zul je alles de revue laten passeren. Van het menu, van de mensen die er gaan komen, tot aan de mensen waar je soms denkt, oeh, dat vind ik wel spannend. Maar ook wat je gaat maken, hoe je het gaat maken en waar je het gaat maken. Dat hoort er gewoon allemaal bij. Dat hoort er allemaal bij. Nou, we gaan het erover hebben. Jij vindt, las ik, koken moet leuk zijn. Nou, wat er het eerst naar boven kwam bij al mijn vriendinnen was, ik vind het zo stressvol. En dan moet ik dit en dat moet tegelijkertijd op tafel. Wat zijn nou de oorzaken zoal van die stress? Ja, dat is natuurlijk de tijdsdruk. Maar ook gewoon het feit of je het allemaal wel leuk en netjes en goed voor elkaar krijgt op dat moment dat je het gaat serveren. Heeft ook te maken met hoe vaak je al een gerecht hebt gemaakt. Sommigen vinden het leuk om te improviseren, maar sommigen is het gewoon veel beter om iets te kiezen wat je al vaker hebt gedaan. Nou, laten we even snel naar jouw voorbereidingstips gaan, want jij bent natuurlijk van Kevin aan de Kook en je website en dergelijke. Als we bij het begin beginnen, hoe ziet onze planning eruit met alles meenemend? Nou, je begint uiteindelijk natuurlijk met het aantal mensen. Voor wie, voor hoeveel mensen ga je koken? Nou, de vervolgstap is op het moment dat je weet wat voor aantal het is, het past in je huis, moet je gaan bedenken wat gaan we serveren. Maar voordat je wil weten hoe je wat kan serveren, is het belangrijk om te weten hoe je gezelschap eruit ziet. Van wie het zijn, waarom ze langskomen en of ze misschien al ergens anders zijn geweest die dag. Dat het niet allemaal te vol is, zoals ze s'avonds bij jullie op bezoek komen en zeggen, oeh, dat lijkt me toch iets te veel. Check, die hebben we. We weten wie er komen en waar ze wel en niet tegen kunnen. We weten hoeveel en dan. Nou, dan is het natuurlijk het leukste moment, want dan ga je kiezen wat je wil maken. De vraag is even, ga je het alleen maken? Maak je het samen of maak je het met z'n allen? En afhankelijk van of je weet of dat met wie en hoeveel mensen je dat samen maakt, ga je dus ook bepalen wat je met z'n allen kan maken. Is een buffet ook aan te bevelen voor de kerst of is dat gepast? Of liever met z'n allen aan een grote tafel? Wat vind jij? Ja, ik vind het zelf gezellig als je zoveel mogelijk aan tafel kan zitten met de mensen. En een buffet kan daar zeker voor zorgen. Een nadeel daarvan is wel natuurlijk dat je met z'n allen op moet staan. Maar goed, het buffet kan je tegenwoordig ook gewoon op de tafel zetten. Als je een hele ruime tafel indekt, kun je natuurlijk ook gewoon het buffet uitstallen op tafel met de borden erbij. En kan iedereen de schalen doorgeven alsof het gewoon een heel gezellig moment kan worden. Nou, dat hebben we ook gecheckt. Nu, wat gaan we eten? We hebben de planning, we hebben de boodschappen weten we. We weten hoe we het gaan uitvoeren. Maar wat? Ja, kijk, je hebt natuurlijk de traditionele gerechten. Hè? Dan begin je met de carpaccio of de garnalencocktail. Maar je kunt ook kijken naar wat, ik noem het een groentetuintje. Als je bijvoorbeeld iets meer plantaardig kiest. Een groentetuintje? Ja, dus dat gepofte knoflook, gegrilde paprika, wat tuinkers, maar ook wat uien die je hebt laten aanfruiten, langdurig, zodat ze lekker zoetig worden. Ja, en dat zijn natuurlijk gerechten die je ook kan serveren, waarbij je iets meer de ingrediënt zelf naar voren laat komen. Ja, als je dus een voorgerecht hebt en een hoofdgerecht, is het handig om bijvoorbeeld bij het hoofdgerecht de bijgerechten niet allemaal op het bord te serveren, maar ernaast. Dat kan je dan bijvoorbeeld doen door de gerechten zoals een aardappelgratin of een aardappeltjes of rijst of iets dergelijks apart te serveren. Dus in schalen, dan kun je ook makkelijk in de oven zetten en langzaam laten opwarmen ten tijde van de voorgerecht. Nou, dan kun je je heel erg richten op dat hoofdcomponent. En dat kan zijn een steek van bloemkool voor iemand die vegetarisch of plantaardig eet. Ja. Maar dat kan ook een stukje biefstuk of een stukje gevogelte zijn. Ja, mooi. We hebben het nog niet over de styling gehad van de tafel. Dat is mijn expertise thuis. In de keuken ben ik niet zo'n gewenste persoon, zal ik maar zeggen. Heb je nog tips daarvoor? Ja, zelf hou ik altijd wel van een klassieke tafelindeling. Dus dat betekent gewoon dat je kiest voor alle bestek indekken, het servies erbij en ook de glazen erbij. Er zijn verschillende manieren voor. Traditioneel dat je links je mes en je vork legt en rechts je mes. En je glazen erboven, maar je kan het ook iets moderner met een mooi servet ingevouwen. En alles aan de rechterkant, dus een mes en vork. En dat je elk gerecht een nieuw bestek indekt. Ik hoor jou zeggen dat servet invouwen, staat het ook op jouw website, Kevin aan de Kook? Nou, ik vind het een goeie, ik ga er gelijk aan beginnen. Nou, fijn. Nou, tot slot je gouden tip. Hoe bewaar je de rust? Ja, de rust bewaar je toch met de voorbereiding. KevinAnDeKook.nl, daar kunnen we allerlei tips vouwen. Misschien wel zelfs tot servet vouwen. Hartelijk bedankt, Kevin Kapp, voor je geruststellende tips van het plannen van je kerstdiner. Dank je wel. Fijne kerst. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis 30 ans. Et qu'elle s'était donnée et qu'elle avait souffert sous le joug d'un amant. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour. Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein lourd. Je n'imaginais pas que ma mère soit encore si jolie en gris blanc. Pour les yeux de celui qui caressait son corps, qu'il aimait à présent. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Si je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à 20 ans. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Ze is meer dan verliefd. More Than In Love. Kate Robbins was dat, samen met Beyond. Het jaar was 1981. En daarvoor Michel Sardou en Une Fille aux Yeux Clairs. Zometeen alles over Stichting New Shoes. Na The Boys. En Tomorrow. Tomorrow. some money. I'll find her when I become a man. There's time enough for love. Right now I'm dreaming of the money they pay. Terug naar de 70 jaren samen met The Boys en Tomorrow. Ons volgende onderwerp. Nieuwe schoenen zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Stichting New Shoes wil daar iets aan doen. Jasper van Schie is bij Herman de Bruin. Stichting New Shoes. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die geen idee hebben waar we het dan over hebben. Ja, over schoenen, maar dan? Dat klopt. Stichting New Shoes zet zich in om dakloze mensen in winkels van de ANWB nieuwe schoenen te geven. Daardoor zijn ze welkom, wat ze normaal niet zijn. Ze krijgen keuze, hoog, laag, blauw, groen, sportief, stevig. En de meesten kiezen voor de high-end wandelschoenen van de ANWB. En die zijn ademend en waterdicht. Ja. Nou, dat maakt dus dat ze welkom zijn, dat ze goede schoenen krijgen. Heel belangrijk voor de voeten van dakloze mensen. Die lopen heel veel. Maar inmiddels weet ik ook dat het belangrijk is gewoon voor de gezondheid van de voet als het ademend is. Mm-hmm. Het luchten van de voeten, omdat deze mensen niet altijd in de gelegenheid zijn om ze uit te trekken zoals de meeste mensen doen wanneer ze thuiskomen. Of in ieder geval voordat ze 's avonds gaan slapen. Want zij slapen er ook in. Ze hebben ze soms 24/7 aan. En dat maakt dus echt een ander gebruik, maar ook andere gevolgen voor de voeten. Ja, want er zijn steeds veel daklozen die buiten slapen. Hè? Of in een tentje, of nou ja, in een klein steeds meer. Onderkomen. Ja. Ja, steeds meer dus. Ja, de Nederlandse overheid heeft in 2022 een aanpakplan gelanceerd om in 2030 dakloosheid tot nul teruggebracht te hebben. Ja, helemaal op nul wordt denk ik een uitdaging, omdat er altijd mensen zijn die waar de maatschappij niet bij aansluit. En die misschien liever buiten verblijven. Maar dat aantal is wel heel klein. De meeste mensen die wel geholpen kunnen worden. Ja, dat worden er steeds meer. 2024 was volgens het CBS 33.000 mensen. Mm-hmm. Dat is tussen de 18 en de 65. En geregistreerd. Dus alle ongedocumenteerde mensen worden daarin niet meegenomen. En iedereen jonger dan 18 en ouder dan 65 wordt ook niet meegenomen. Dus de aantallen zijn nog groter eigenlijk? Veel groter, ja. Veel groter zelfs. Dus de Stichting New Shoes is er niet voor niets? Nee, zeker niet. Nee, er is heel veel werk aan de winkel. En we zijn dus ook hard bezig om in 14 steden schoenen uit te delen. Afgelopen maandag zijn we in Rotterdam geweest, in de Pauluskerk. Ja. Dat was de eerste van de 14 steden. Daar hebben we 111 mensen nieuwe schoenen kunnen geven. Ja, en daar komen mensen echt op sokken of op slippers de Pauluskerk binnen. Die hadden dus geen schoenen voor die dag. En die hebben we schoenen kunnen geven. Dus die voeten zijn veel beter beschermd tegen de omstandigheden van de winter. Er zijn veel meer mensen die in de Pauluskerk komen, maar niet op dat moment. Ja, en alleen Rotterdam heeft volgens mij al 7000 dakloze mensen. Ja, precies. Dus ja, die kan je ook allemaal nog niet bedienen. Nee, als alles lukt wat we beoogd hebben, dan bedienen wij helaas slechts ongeveer 1,5% van de hele groep. Ja. Als mensen zeggen, nou, ik vind het een prima initiatief wat je nu vertelt. Kunnen ze ook individueel sponsoren? Zeker, heel graag. Ja, het makkelijkste is via onze website. www.stichtingnewshoes.nl. En New Shoes dan zoals het op het Engels geschreven wordt. Ja. En dan /doneren. Kijk even op die website. Ook voor andere activiteiten van jullie. Want ik begrijp ook jullie meer doen, soep uitdelen en zo. Ja, er gebeurt ontzettend veel. Dat is niet zozeer dat wij dat dan zelf doen. Maar door de acties die we ontplooit hebben, zijn er andere mensen in beweging gekomen. En die proberen dat op poten te zetten. En in een aantal steden lukt dat ook. En zo zijn er dus bijvoorbeeld in Haarlem studenten van het Nova College die soep gaan koken. Die dan weer tijdens de actiedag wordt uitgedeeld. Nou, de mensen hebben soep, krijgen het warm. En we brengen ook de wereld van de studenten bij de wereld van de dakloze mensen. Zodat die elkaar ook ontmoeten. Dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Waardoor ze weer verbinding maken met elkaar. Wat meer waardering krijgen voor elkaar. En misschien de volgende keer als iemand langs een dakloze iemand loopt. Gedag zegt of even een praatje maakt. En ervaart dat het gewoon mensen zijn. Of iets wat hij over heeft uitdeelt. Ja, dat kan ook. Ja, uiteraard. Ja, je kan natuurlijk vragen aan iemand hoe het gaat. Maar je kan ook vragen of ze iets nodig hebben. Een kopje koffie halen of iets te eten. Maar als je nieuwe handschoenen koopt. Omdat je een mooie nieuwe kleur ziet. Dan heb je vaak ook nog andere handschoenen. Ja, die kan je ook bij je steken. En dan geven op het moment dat je iemand tegenkomt die het koud heeft. Kijk even op de website. stichtingnieuwshoes.nl en dan kom je het allemaal tegen en ook andere dingen die de stichting nog doet. We kunnen ze niet allemaal behandelen, dingen, maar jullie zijn goed bezig in allerlei steden om daklozen een beter leven te geven. Dankjewel voor het gesprek. Jasper van Schie, voorzitter van de stichting Nieuw Shoes en nog steeds uitgebreid bezig met deze activiteiten. Zit hier New York is zo groot en grauw, verder valt het wel mee. Het leven in de States gaat te gauw, de steeks zijn te rauw, maar af, verder valt het wel mee. Niemand hier bemoeit zich met mij, je voelt je zo vreemd en vrij, in dit land over zee. Verder valt het wel mee. Het leven zonder jou gaat zijn gang. De nachten zijn leeg en lang. Verder valt het wel mee. Ik krijg het hier steeds vaker benauwd. De dagen zijn kil en koud. Verder valt het wel mee. Als jij in New York toch eens wist, hoezeer ik je hier zo mis. Nee, je hebt geen idee. Maar verder valt het wel mee. Kilometers ver van elkaar, waarom leef ik hier? En jij daar. Leven zonder jou heeft geen zin. En lachen al even min. Nee, je hebt geen idee. Nachten vol met tranen van spijt. De kostbare tijd verglijdt. We zijn elkaar kwijt. Verder valt het wel mee. Desondanks het leven gaat door, maar voor wie, waarom en waarvoor? Want we gaan er zo zelf onderdoor alle twee, maar verder valt het wel mee. MUZIEK

De reden dat ik eigenlijk in dit vakgebied ben gegaan is omdat ik weet, er is sprake van vergrijzing. En vergrijzing betekent ook mogelijkheden om op zoek te gaan naar een nieuwe oplossing. Een oplossing die men graag wenst, omdat ze misschien niet meedoen in de maatschappij of niet mee kunnen doen in gezelschap. Daar kan ik mijn rol vervullen en dat is iets heel, heel moois. Nou werk je als audiciën in een zaak, maar je wilde blijkbaar meer, want je hebt in het verleden aardig wat ondernomen en op jouw profiel van LinkedIn staat ondernemende audiciën. Wat heb je tot nu toe allemaal ondernomen? Als persoon ben ik altijd wel ondernemend geweest. Kijkend naar de dingen die ik heb ondernomen. Als ik kijk puur naar mijn vakgebied als audiciën, vond ik het altijd heel erg belangrijk om ouderen erbij te betrekken. En dat kon ik doen, bijvoorbeeld door sportevenementen te organiseren voor ouderen. Dus onder het mom van gezelschap, bewegen, maar ook vertellen wat ik doe. Uitdagend een sportevenement voor ouderen. Juist, ja. ja. Dus men bewust van maken dat gehoor belangrijk is. Dus ik heb destijds had ik een Jeu de Boule toernooi georganiseerd. Dat was gezellig, dat was leuk. Maar ook informatief naar hen toe. En wat ik ook heb gedaan is bijvoorbeeld in de coronaperiode. De coronaperiode, wij bleven altijd open. Maar we hadden eigenlijk weinig klanten die naar ons toe kwamen. Dus ik ben toen op onderzoek uitgegaan. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die in de coronatijd, maar ook buiten de coronatijd, toch wel hoorzorg nodig hebben. Maar niet mobiel genoeg waren om naar de zaak toe te komen. Dus ik ben toen op onderzoek uitgegaan. Want hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij toch wel hoorzorg krijgen? De mensen die het echt hard nodig hebben. Dus ik heb horen aan huis opgezet. En ik moet zeggen dat daar nog steeds erg veel vraag naar is. En het zijn hele mooie gesprekken. Ik neem er ook de tijd voor om... Bij mensen thuis. Juist, ja. Bij mensen thuis, aan de keukentafel. Met koekje van oma, zoals we dat kennen. Dus dat levert mooie gesprekken op. Maar onlangs heb je een hele grote stap gezet. Want je hebt zelf een stichting opgericht. Hoe heet die stichting? De stichting heet We Hear You. En wat is het doel? Het doel is eigenlijk om met name voor Afrika gehoor terug te geven. En ik ben in 2023 heb ik toch wel een soort van droomreis. Althans, ik mocht onderdeel zijn van het trainen van audiologie-studenten. En dat was eigenlijk ook het moment dat ik mijn zaadje kon planten. Want eigenlijk wilde ik altijd wel al richting Afrika gaan. Daar iets kunnen betekenen. We hebben het hier zo goed. Dus ik vind het belangrijk dat wat wij misschien kunnen overbrengen, of waar wij mee in overvloed in hebben, dat wij ons steentje kunnen bijdragen om gehoor en de kwaliteit voor verbetering van gehoor, ondersteuning naar Afrika te brengen. Heb je nog op een speciale doelgroep gericht, ook ouderen daar? Eigenlijk was het met name toch wel de jeugd. De jeugd, die zijn de toekomst. De kennis die ze vergaren op school. Het is natuurlijk superbelangrijk dat ze alles goed kunnen waarnemen. Zich goed kunnen ontwikkelen. Dus eigenlijk ook met de stichting is ons hoofddoel toch wel schoolgaande kinderen. Hebben die veel gehoorproblemen? Zeker, ja. Wat doet dat met kinderen als ze slecht kunnen horen daar in die gemeenschap? De kans dat zij zich goed ontwikkelen wordt eigenlijk een beetje ontnomen. Dus vandaar dat onze focus ligt daarop. De ontwikkeling van die kinderen is superbelangrijk. Want zij zullen het moeten waarmaken voor de toekomst. En ook doorgeven aan anderen. Ik hoor aankomen dat we het even over de website moeten hebben. Wat is de website? De website is wehear4u.com. Want wat kunnen wij doen? Als burger zijnde het sowieso onder de aandacht brengen. Dus hier mogen zijn, hier mogen delen waar ik voor sta. Wat wij belangrijk vinden. Dus het woord delen met elkaar. Inzamelen van eventueel oude gehoorapparaten. Maar doneren mag natuurlijk ook altijd. Dank je wel, Benjamin Simon, ondernemende audiciën, voor je bevlogen verhaal over je stichting We Hear You. Dank je wel. I just swear that I'll always be there. I'd give anything and everything. And I will always care. Through weakness and strength, happiness and sorrow. better for worse, I will love you with every beat of my heart. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath from this moment on. I give my hand to you with all my heart. Dit is De Late Avond. In his arms she fell.